วัดสามก่ออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดวาอารามที่ผ่านการสมัยมานานอย่างนี้ย่อมมีสิ่งเร้นลับแฝงเร้นอยู่และสิ่งเร้นลับดังกล่าวก็มีพลังเหนือโลกเกินกว่าที่ผู้ใดจะคาดเดาได้เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่พ่วงเจ้าอาวาสรูปหนึ่งของวัดสามกอแห่งนี้สมัยหลวงปู่พ่วงเป็นเจ้าอาวาสวัดสามกอเสนาสนะภายในวัดนี้ชำรุดทรุดโทรมแทบทุกอย่างพระเนนและศรัทธาญาติโยมซึ่งคอยดูแลอุปถัมภ์อุปถากวัดต้องช่วยกันซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอโดยเฉพาะที่โบสถ์นั้นทรุดโทรมเหลือกำลังหลวงปู่พ่วงจึงดำริจะซ่อมโบสถ์ให้ดีกว่าเดิมอันที่จริงดำริของหลวงปู่พ่วงนั้นเป็นดำริที่ชอบแล้วเพราะเป็นความประสงค์ในทางที่ถูกต้องมีเจตนาจะบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ให้มีสภาพที่ดีกว่าเดิมแต่หลวงปู่ลืมฉุกคิดไปว่าภายในวัดสามกอยังมีสิ่งเร้นลับแอบแฝงอยู่สิ่งเร้นลับนั่นก็คือเจ้าที่หรือว่าพระภูมิซึ่งเป็นเทวดาในระดับหนึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาธรณีสงฆ์และศาสนวัตถุทั้งหลายภายในขอบเขตพัทธสีมาทั้งหมดหลวงปู่พ่วงตั้งใจจะซ่อมโบสถ์ก็ตัดสินใจปุ๊บปั๊บสั่งให้รื้อหลังคาโบสถ์ทันทีไม่มีการบอกกล่าวประกาศเจตนาว่าจะทำอะไรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางผู้ดูแลวัดเทวดาหรือว่าพระภูมิเจ้าที่นั้นแม้จะเป็นจิตวิญญาณของผู้ที่ประกอบกุศลความดีมาไม่น้อยและด้วยเหตุแห่งกุศลความดีนั้นเป็นปัจจัยส่งผลให้เมื่อตายไปจากโลกมนุษย์แล้วก็มาผุดเกิดในกำเนิดของเทวดามีหน้าที่รักษาวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาแต่กระนั้นเทพหรือว่าเทวดาก็ใช่ว่าจะต้องขาดจากกิเลสหมดสิ้นจิตของเทวดาก็ยังมีโลภมีโทสะมีโมหะอยู่เมื่อหลวงปู่พ่วงสั่งรื้อโบสถ์โดยไม่ได้บอกกล่าวใดๆทั้งสิ้นหลวงปู่ก็เลยเจอเข้ากับอิทธิฤทธิ์ของเทวดาเข้าเต็มที่นั่นก็คือยังไม่ทันจะรื้อโบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้นหลวงปู่พ่วงก็เกิดไม่สบายกระทันหันมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกคล้ายๆอาการของคนเป็นโรคหืดหายใจหอบสูดลมเข้าปอดแทบจะไม่ได้ตอนแรกก็ยังพอนอนได้ต่อมาอาการหอบก็กลับทวีมากขึ้นจนนอนราบไม่ไหวต้องลุกขึ้นมานั่งกอดโอ่งยึดโอ่งไว้เป็นหลักเวลาผ่านไปอาการหอบก็ยิ่งหนักเข้าทุกทีคราวนี้นั่งไม่ได้ต้องยืนลูกศิษย์ต้องเอาเชือกผูกกับคือลงมาเพื่อให้หลวงปู่พ่วงยืนโหนเชือกหายใจหอบอย่างน่าเวทนามาถึงขั้นนี้แล้วหลวงปู่พ่วงก็ทนไม่ไหวเพิ่งฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอาการไม่สบายของตัวเองคงจะมีสาเหตุจากการรื้อโบสถ์เป็นแน่ก็เลยบอกพระลูกวัดไปอาราธนาขอความเมตตาจากหลวงพ่อปานโสนันโธวัดบางนมโคมาด่วนเมื่อหลวงพ่อปานทราบเรื่องหลวงปู่พ่วงจากพระลูกวัดสามกอท่านก็รีบมาช่วยแก้ไขให้มาถึงวัดสามกอแล้วหลวงพ่อปานก็ได้สั่งให้ปลูกสิ่งสังเวยเทวดาจากนั้นก็เจริญสมาธิติดต่อโอปาติกะคือเทวดาที่รักษาโบสถ์อัญเชิญให้มาสถิตที่ศาลเพียงตาแล้วก็นิมนต์พระมาสวดอาการหายใจหอบของหลวงปู่พ่วงก็ค่อยๆทุเลาลงจนกระทั่งหายไปในที่สุดแสดงว่าเทวดารักษาโบสถ์ได้สลายอิทธิฤทธิ์อันเนื่องจากโทสะไปแล้วเมื่อหลวงปู่พ่วงหายเป็นปกติหลวงพ่อปานก็ได้ตักเตือนท่านว่าวัดสามกอเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีอาถรรพ์แรงนักอีกทั้งภูมิดวงวัดก็กล้าแข็งโอปาติกะหรือว่าเทวดารักษาวัดมีฤทธิ์มากถ้าจะทำอะไรก็ควรจะบวงสรวงบอกกล่าวตามประเพณีโบราณซะก่อนจึงจะสำฤทธิ์ผลแล้วก็ประสบความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคิดจะทำอะไรตามอำเภอใจหรือไม่สุจริตอย่างหนึ่งอย่างใดจะประสบภัยอันตรายรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวหลวงปู่พ่วงท่านก็รับฟังด้วยความเชื่อถือแล้วก็รับปากจะไม่ทำอะไรนอกลู่นอกทางอีกครั้นเวลาล่วงไปเกิดมีหมอไสยศาสตร์ไปได้ลายแทงขุมทรัพย์จากทางเหนือมาในลายแทงระบุว่ามีทองคำฝังไว้ในวัดสามกอก็มาชักชวนหลวงปู่พ่วงขุดเอาทองคำอันที่จริงหลวงปู่พ่วงควรจะบอกกล่าวห้ามปรามไม่ให้หมอไสยศาสตร์คิดล่วงละเมิดทรัพย์ซึ่งไม่ใช่ของตน และประการสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดก็คืออิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของเทวดาหรือว่าเจ้าที่วัดเนี่ยหลวงปู่พ่วงก็ได้ประจักษ์แก่ตัวเองมาแล้วจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดครั้นถูกหมอไสยศาสตร์พูดจากล่อมกล่าวประเล้าประโลมให้ร่วมมือกันขุดเอาทรัพย์ที่ฝังซ่อนอยู่ในดินขึ้นมาแบ่งกันหลวงปู่พ่วงก็เกิดความโลภเห็นดีเห็นงามตามไปด้วยครั้นเมื่อตกลงปลงใจอย่างนี้หลวงปู่พ่วงกับหมอไสยศาสตร์ก็จัดแจงหาคนมาช่วยกันขุดหาทองคำทันทีและจุดที่ลายแทงระบุว่ามีทองคำฝังอยู่ก็คือบริเวณด้านหลังศาลเพียงตาที่หลวงพ่อปานได้จัดให้สร้างขึ้นแล้วก็อัญเชิญพระภูมิเจ้าที่มาสถิตรับเครื่องเส้นสังเวยนั่นเองขุดค้นหาทรัพย์มีค่าใต้ดินยังไม่ทันได้พบแม้แต่เศษทองหลวงปู่พ่วงก็เกิดไม่สบายมีอาการหายใจหอบเหมือนเดิมอีกและการหายใจหอบที่ว่านี่ดูเหมือนจะกำเริบกล้าอย่างรวดเร็วหลวงปู่พ่วงก็ลนลานให้พระลูกวัดรีบไปนิมนต์หลวงพ่อปานมาช่วยอีกหลวงพ่อปานท่านก็รีบมาแล้วก็จัดพิธีขอขมามีดอกไม้ธูปเทียนและหัวหมูซ้ายขวาเป็นเครื่องเส้นสังเวยทว่าการทำพิธีขอขมาลาโทษต่อพระภูมิเจ้าที่ครั้งนี้ไม่ได้ผลอาการหอบของหลวงปู่พ่วงไม่ยอมผ่อนเพลาทุเลาลงแม้แต่น้อยอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาท่านก็ถึงแก่มรณภาพส่วนหมอไสยศาสตร์ที่เป็นตัวต้นเหตุก็หนีหายไปด้วยความกลัวเมื่อประจักษ์ต่ออิทธิฤทธิ์ของเทวดาพระภูมิเจ้าที่วัดสามกอที่กระทำแก่หลวงปู่พ่วงถึงขั้นดับชีวิตสิ้นลมหายใจในลักษณะทุกข์ทรมานน่าเวทนาหลวงพ่อปานเองก็เสียใจที่ท่านไม่อาจจะช่วยชีวิตหลวงปู่พ่วงเอาไว้ได้เพราะเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่ไม่ยอมให้อภัยอีกที่เกิดเหตุรุนแรงถึงชีวิตอย่างนี้ก็เนื่องจากหลวงปู่พ่วงละเมิดศีลทำผิดเสียเองทั้งที่ควรรู้ว่าทรัพย์ใต้ดินนั้นมีเจ้าของถือครองอยู่ถึงแม้เจ้าของจะเสียชีวิตไปนานแสนนานแล้วก็ตามแต่วิญญาณเจ้าของทรัพย์ที่ยึดมั่นยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัติอย่างเหนียวแน่นย่อมไม่อาจจะไปผุดไปเกิดในกำเนิดที่ควรจะเป็นไปแต่กลับเป็นวิญญาณทรมานมาวนเวียนเฝ้าทรัพย์ของตัวด้วยความหวงซึ่งมักจะเรียกว่าหลวงปู่ว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์หากมีใครมาขุดค้นเพื่อหวังจะนำทรัพย์นั้นไปก็จะแสดงฤทธิ์ปกป้องทรัพย์สมบัติของตัวทุกวิถีทางด้วยความโกรธหรืออีกในกรณีหนึ่งวิญญาณเจ้าของทรัพย์ไปผุดเกิดในกำเนิดตามกรรมของตัวแล้วทรัพย์นั้นมีวิญญาณอื่นก็มาช่วยดูแลรักษาไว้เพื่อจะรอคอยให้เจ้าของเดิมกลับมารับคืนแต่เมื่อมีผู้อื่นมาขุดค้นเพื่อจะยึดครองทรัพย์นั้นทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาก็อาจจะขัดขวางทำร้ายเอาถึงตายได้สำหรับทองคำทรัพย์ในดินที่หมอไสยศาสตร์ไปได้ลายแทงมานั้นเชื่อแน่ว่าต้องมีเจ้าของแต่จะเป็นวิญญาณของเจ้าของทรัพย์เดิมหรือเป็นวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาแทนย่อมยากจะชี้ชัดลงไปได้การที่หลวงปู่พ่วงผีผลามร่วมลงมือขุดอาเจตนาเอาทรัพย์นั้นโดยพละการก็เท่ากับผิดศีลข้ออทินนาคือเบียดเบียนลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสำหรับพระภิกษุถึงขั้นต้องอาบัติปาราชิกขาดความเป็นพระในบรรดลเหตุนี้หลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคจึงหมดทางช่วยชีวิตหลวงปู่พ่วงเอาไว้ได้ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณครับเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดป่าเจริญธรรมหรือว่าบ้านสันขยอมตำบลยู่หว่าอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ชื่อหลวงพ่อจำปีสัทธายุตโตครับเป็นพระเถระฝ่ายธรรมยุตท่านเคยเป็นศิษย์หลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมแล้วก็หลวงปู่แหวนนับได้ว่าเป็นพระสายปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยตรงที่วัดป่าเจริญธรรมแห่งนี้เคยมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมีผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของเรื่องมีว่ามีโยมท่านหนึ่งนำเอาถ้วยชามจานจำนวนมากมาถวายให้หลวงพ่อจำปีเพื่อให้เป็นสมบัติของวัดมีถ้วยชามใส่ถุงปุ๋ยใบใหญ่มา3ถุงประมาณ300ใบจานรับประทานอาหารอีก1กระสอบใหญ่แล้วก็กระทะอีก30ใบ หลวงพ่อจำปีท่านก็รับถวายแล้วก็ให้เอาไปเก็บไว้ในโรงครัวห้องเก็บถ้วยชามเครื่องใช้ในโรงครัวก็มีกุญแจใส่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีคนของวัดเฝ้าอยู่3คนคือในภัยในจันแล้วก็ในตุ้มเวลาผ่านไปไม่นานนักปรากฏว่าถ้วยชามจานของโยมที่นำมาบริจาคซึ่งจัดใส่เข่งเอาไว้อย่างเป็นระเบียบหายไปหมดเกลี้ยงทุกใบตอนแรกก็พากันสงสัยว่าจะต้องมีขโมยเข้ามาลักเอาไปแต่ห้องเก็บของก็ใส่กุญแจเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยงัดแงะเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้มุดก็ไปขนถ้วยชามได้แล้วที่น่าสงสัยยิ่งกว่าอะไรก็คือถ้วยชามจานจำนวนมากมายขนาดนั้นมันมีน้ำหนักชนิดที่คนคนเดียวนี่หมดปัญญาจะเอาไปได้นอกจากจะใช้คนถึง 5-6 คนช่วยกันแบกหามแล้วก็จะต้องขนใส่รถปิกอัพเท่านั้นถึงจะเอาไปได้ไกลๆแต่โรงครัวก็มีคนเฝ้าถึง3คนในหัวขโมยจะหลุดรอดสายตาไปได้ยังไงหลวงพ่อจำปีท่านรับทราบว่าถ้วยชามของวัดหายท่านก็เพียงแต่บอกญาติโยมว่าอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะช่วยดูด้วยว่ามีข่าวคราวว่าใครเอาไปถ้ามีข่าวก็ช่วยมาบอกท่านเพื่อจะได้ตามไปเอามาคืนไม่ได้คิดถือโทษโกรธเคืองคนลักขโมยเอาไปแต่อย่างใดแต่ว่าไม่ปรากฏว่ามีข่าวคราวว่าใครใจบาปหยาบช้าแอบเข้ามาขโมยถ้วยชามวัดเพราะถ้ามีหัวขโมยหรือว่าบังอาจก็มาขนถ้วยชามไปจริงๆแสดงว่าไอ้หมอนี่กับพวกจะต้องติดยาเสพติดพวกของมึนเมาเหล้ากัญชายาบ้ามาอย่างใดก็อย่างหนึ่งและคนประเภทนี้ก็คงจะไม่ขโมยถ้วยชามหลายร้อยใบเอาไปใช้ใส่อาหารกินแน่นอนนอกจากขโมยเอาไปขายแลกเงินมาซื้อสิ่งเสพติดมาเสพซึ่งการนำถ้วยชามจำนวนมากๆไปขายอย่างนี้ไอ้เรื่องจะเก็บเป็นความลับก็คงทำไม่สำเร็จยิ่งเอาไปขายให้กับวัดวาอารามที่อื่นนี่ข่าวก็จะยิ่งกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากปากแม่ครัวหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาแน่นอนแต่ก็ไม่มีข่าวเรื่องถ้วยชามที่หายไปจากวัดป่าเจริญธรรมเอาซะเลยดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เลยลืมเรื่องนี้ไปกระทั่งเวลาผ่านไปได้1มันสาถึงเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ของวัดประจำโรงครัวคือในภัยในจันในตุ้ม3คนเนี่ยก็หน้าตาตื่นมารายงานหลวงพ่อจำปีบอกว่าถ้วยชามที่หายไปนะกลับมาอยู่ในโรงครัวเรียบร้อยแล้วถ้วยชามทั้งหมดมาวางไว้ที่เดิมเรียบร้อยครบถ้วนทุกใบแล้วก็น่าประหลาดที่สุดก็คือถ้วยชามเหล่านี้ไม่รู้ว่าใครขนมาคืนแล้วก็ขนเข้าไปในห้องเก็บของได้ยังไงเพราะประตูก็ใส่กุญแจเอาไว้หน้าต่างก็ปิดลงกลอนแน่นหนาไม่มีช่องทางอื่นจะเล็ดลอดเข้าไปในห้องได้ทุกกรณีอีกทั้งไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามีคนแปลกหน้ามาที่โรงครัวของวัดเลยการหายไปของถ้วยชามจำนวนมากแล้วถ้วยชามเหล่านั้นได้กลับคืนมาวางไว้ที่เก่าครบถ้วนโดยไม่มีร่องรอยว่าใครเป็นคนเอาไปอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ไม่มีใครให้คำอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรแม้แต่หลวงพ่อจำปีก็ไม่สามารถจะเฉลยข้อสงสัยนี้ได้ท่านก็บอกสั้นๆแต่เพียงว่าเมื่อไม่มีคนเอาไปก็เป็นไปได้ไหมว่าผีจะมาขอยืมเอาไปสำหรับผีที่น่าจะมายืมถ้วยชามวัดเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็คาดเดากันว่าคงจะเป็นผีที่อยู่ที่หนองน้ำโบราณใกล้วัดหนองน้ำแห่งนี้เป็นหนองน้ำใหญ่มีปลาชุกชุมมากเพราะไม่มีชาวบ้านไปจับเอามากินแม้แต่เดินเฉียดใกล้ก็ยังไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เนื่องจากที่หนองน้ำเนี่ยผีดุเหลือเกินบริเวณหนองน้ำใหญ่นี้ถูกปล่อยให้รกเรื้อด้วยต้นไม้พงหญ้าแล้วก็หนองก็ตื้นเขินมากขึ้นทุกทีกระทั่งทางเทศบาลมาดำเนินการขุดลอกหนองน้ำพัฒนาขึ้นมาใหม่คนก็พูดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกผีซึ่งสิงสู่อยู่ที่ของหนองน้ำปิติยินดีเนื่องจากหนองน้ำสะอาดขึ้นก็เลยจัดงานฉลองกันแล้วก็มายืมถ้วยชามของวัดไปใช้พอเสร็จสิ้นงานฉลองก็นำมาคืนไว้ที่เดิมอย่างครบถ้วนครับเรื่องผียืมถ้วยชามที่วัดบ้านสันขยอมหรือว่าวัดป่าเจริญธรรมเนี่ยยังเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าเป็นเรื่องแปลกหาสาเหตุความเป็นมาเป็นไปไม่ได้เลยครับพูดถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นทางเมืองเหนือเนี่ยนะครับผมมีเรื่องจริงๆจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องเกี่ยวกับผีกระสางเนี่ยครับท่านผู้ฟัง คือเรื่องผีที่มีผู้ประสบพบเห็นแล้วก็สัมผัสมาแล้วเนี่ยจะปรากฏหลายภาวะเช่นว่าเห็นเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเป็นคนก็มีเป็นสัตว์ก็มีเป็นวัตถุแปลกๆก็มีบางทีก็มีแต่กลิ่นทั้งหอมทั้งเหม็นบางครั้งก็มาปรากฏเป็นเสียงให้ได้ยินผีหลอกที่มาปรากฏเป็นเสียงนี่เป็นเรื่องค่อนข้างแปลกมากนะเรื่องนี้มีพยานรู้เห็นหลายคนในจำนวนนี้มีพระคุณเจ้าพระภิกษุรูปหนึ่งครับพระภิกษุรูปนี้คือพระมหาวิชัยวุฒศรีโลวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2500ที่บ้านครูใหญ่โรงเรียนวังพร้าวตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางชื่อครูพันธ์บ้านหลังนี้เพิ่งจะปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆอยู่ใกล้กับวัดแม่หลงหลังจากบ้านปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครูพันธ์ก็ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่กับครอบครัวอยู่กันด้วยความสุขไม่กี่วันครูพันธ์กับครอบครัวก็เริ่มไม่เป็นสุขละปรากฏว่ามีเสียงเคาะพื้นกระดานเรือนใต้ถุนบ้านดังก๊อกก๊อกก๊อกอยู่เรื่อยๆตอนแรกครูพันธ์ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยเถิดไปไกลเรื่องผีคิดว่าอาจจะมีท่อนไม้หรืออะไรสักอย่างกระทบกระแทกพื้นใต้ถุนเพราะว่าลมมันพัดเมื่อครูพันธ์ลงไปดูใต้ถุนก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดเสียงแล้วเสียงเคาะใต้ถุนก็ยังได้ยินอยู่คราวนี้ครูพันธ์ก็อาจจะคิดว่าอาจจะมีใครมาหยอกเย้ากลั่นแกล้งให้เกิดความสะดุ้งกลัวก็คอยจ้องระวังตัวพอเกิดเสียงเคาะใต้ถุนบ้านก็รีบวิ่งลงไปดูแต่ครูพันธ์ก็ต้องพิศวงงงงวยเพราะว่าบริเวณใต้ถุนน่ะว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของใครสักคนแอบเข้ามาในบริเวณนั้นเมื่อไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้เกิดเสียงเคาะใต้ถุนบ้านแล้วก็ไม่มีคนแอบเข้ามาล้อเล่นหรือว่ากลั่นแกล้งแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดเสียงประหลาดนั้นคราวนี้ครูพันธ์และทุกคนในครอบครัวก็นึกไปถึงผีทันทีเพราะถ้าไม่ใช่ผีมาเคาะใต้ถุนก็ไม่รู้จะคาดเดาว่าเป็นอะไรแล้วก็เสียงเคาะที่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลาใกล้เคียงกันทุกวันแล้วเสียงเคาะก๊อกก๊อกก็จะดังดังหยุดหยุดไปเรื่อยๆบางทีก็เงียบหายไปเป็นชั่วโมงก่อนที่จะกลับมาดังใหม่คนในครอบครัวครูพันธ์ก็พากันหวาดผวาต่อเสียงเคาะใต้ถุนเสียงเคาะก๊อกก๊อกดังขึ้นเมื่อไหร่ก็สะดุ้งสุดตัวกันเมื่อนั้นเสียงเคาะประหลาดนี้จะดังไม่เป็นเวลาขนาดค่อนคืนดึกดื่นก็จะมีเสียงเคาะใต้ถุนบ้านจนไม่เป็นอันหลับอันนอนแล้วก็ไม่มีใครกล้านอนคนเดียวต้องมานอนรวมกันเป็นกระจุกในห้องเดียวกันเรื่องผีมาเคาะใต้ถุนบ้านครูพันธ์เนี่ยก็ถูกเอาไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังครูพันธ์ก็ขอร้องให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันพิสูจน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านว่าใช่การกระทำของผีหรือเปล่าเพื่อนบ้านหลายคนก็มาที่บ้านครูพันธ์ตอนกลางคืนก็นั่งคอยกันอยู่พักใหญ่ก็มีเสียงเคาะพื้นกระดานใต้ถุนบ้านได้ยินกันชัดเจนทุกคนเวลานั้นครูพันต่อไฟฟ้าโยงไปใต้ถุนบ้านก็เปิดไฟสว่างตลอดเวลาชาวบ้านที่ใจกล้าก็ย่องลงไปดูที่บันไดมองไปจนทั่วบริเวณใต้ถุนก็ไม่เห็นมีใครหรือว่าอะไรมาเคาะทำเสียงดังแต่เสียงเคาะก็ยังดังก๊อกก๊อกเป็นช่วงช่วงชาวบ้านบางคนก็ลองบอกให้ผีเคาะกี่ทีนะเช่นบอกเคาะสัก5ทีซิมก็ดัง5ทีเล่นเอาคนที่มาพิสูจน์ขนลุกกันทุกคนต่างก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของผีอย่างไม่มีอะไรให้สงสัยอีกครูพันธ์และครอบครัวอยู่บ้านหลังนี้ด้วยความหวาดเสียวสะดุ้งกลัวตลอดเวลาเสียงเคาะดังเมื่อไหร่ก็ผวากันเมื่อนั้นแม้ว่าจะจุดธูปเทียนขอร้องไม่ให้ผีมารบกวนก็ไม่เกิดผลอะไรผีก็ยังเคาะใต้ถุนบ้านรบกวนอยู่ทุกวันครูพันธ์ลองทำบุญเลี้ยงพระเป็นงานใหญ่ที่บ้านแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับผีลึกลับเสียงเคาะใต้ถุนบ้านก็ยังมีอยู่อย่างเดิมในที่สุดก็เชิญอาจารย์คารวาสผู้มีวิชาอาคมมาตรวจดูบริเวณใต้ถุนบ้านอาจารย์ก็ทำพิธีบางอย่างก็ตรวจอย่างละเอียดก็พบไม้เล็กๆท่อนหนึ่งก็บอกว่าผีเนี่ยใช้ไม้ท่อนนี้แหละเคาะพื้นกระดานใต้ถุนบ้านโดยวิญญาณของผีสิงอยู่ในไม้ท่อนนี้จากนั้นก็ทำพิธีเก็บไม้ท่อนนั้นไปเสียและนับแต่นั้นเสียงเคาะที่ใต้ถุนบ้านครูพันก็เงียบหายไปไม่ปรากฏขึ้นอีกเลยคือพระมหาวิชัยเวลานั้นท่านได้ไปปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ทำการเผยแพร่ศีลธรรมแก่ข้าราชการและประชาชนที่โรงเรียนวังพร้าวครูพันธ์กับภรรยาก็นิมนต์พระมหาวิชัยไปเยี่ยมที่บ้านของตัวแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังท่านก็เขียนบันทึกรายงานต่อพระธรรมวโรดมสังฆมนตรีตั้งแต่ปี2500ไว้เป็นหลักฐานไอ้เรื่องมีวิญญาณสิงสู่อยู่ในวัตถุอย่างเช่นสิงอยู่ในท่อนไม้ที่ว่าเนี่ยเคยเกิดมาแล้วเหมือนกันเช่นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึงลงไปอาบน้ำในคลองบางนาระหว่างอาบน้ำก็เห็นมีไม้ท่อนหนึ่งลอยน้ำมาก็เก็บไม้ท่อนนั้นเอาขึ้นไปเก็บไว้ในบ้าน ตั้งแต่เก็บไม้ที่ลอยน้ำมาไว้ในบ้านเนี่ยผู้ชายคนที่ว่าก็มีอาการวิปริตผิดปกติขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุคือแสดงกิริยาอาการคลุ้มคลั่งเหมือนคนบ้าบางครั้งก็มีสติพูดจารู้เรื่องรู้ราวดีบางครั้งก็อาละวาดร้องโวยวายแทบว่าจะต้องล่ามโซ่เอาไว้มีอะไรญาติผู้ใหญ่ก็เลยไปนิมนต์พระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณมารดน้ำมนต์พระอาจารย์ท่านก็เมตตารดให้แล้วก็บอกว่าถูกผีที่สิงในไม้ที่ลอยน้ำมากระทำให้นำไม้ไปทิ้งน้ำให้ปล่อยให้กระแสน้ำพัดพาไปตามยถากรรมเสียเมียก็ปฏิบัติตามหลังจากเอาไม้ท่อนนั้นทิ้งน้ำไปอาการวิปริตผิดปกติของผู้ชายคนนั้นก็หายไปครับนี่คือเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกเรื่องหนึ่งครับ